bir mehbere döndü koca dünyay nezerinde. Yaş kalmadı şahittir Kuday dinelerimde. Topraklara seni gömmek varmış bu zavallı kaderimde. Gelen ağlar geçer. Zavallı halmay kardeş yaralar içerimde. Sen gülüne uyma, ben bu zavallı almay yanar ağlarım.